Kaikki huoleni vei tyhjyyteen. Tänään sain taas harmit tunnen sen, mut silti uskon eiliseen. Kuolet vaan tältä elämältä joskus saan. Tahdon kaiken onnen kokonaan, siis saavun mennyt uudestaan. Pois kun häivyit, tiedän mä jälleen totuuden, koska mulle ei enää saavu eilinen rakkauden. Eilen luonani mä pitää sain, nyt vain pakopaikan tarvitsen. Turhaan sua mä tänään hain. Pois kun häivyt, tiedän mä jälleen totuuden, koska mulle ei enää saavu eilinen. Eilinen kaikki huoleni vei tyhjyyteen. Sain taas harmit tunnen sen, mut silti huomioon.